Preservation Society. God save the lone duck, Bonneville and Variety. We are the Desperate Dan Appreciation Society. God save strawberry jam and all the different varieties. Preserving the old ways from being abused. Protecting the new ways for me and for you. What more can we do? We are the Draft Beer Preservation Society. God save Mrs. Moss and good old Mother Riley. We are the Custard Pie Appreciation Consortium. God save the George Cross and all those who are loving them. Sherlock Holmes, English-speaking vernacular. Help save Fu Manchu, Moriarty and Dracula. We are the office block, persecution affinity. God save little shots, China cups and virginity. We are the skyscraper, condemnation affiliates. God save Tula Houses, anti-table dominions. Serving the old ways from being abused. Protecting the new ways for me and for you. What more can we do? We are the Village Green Preservation Society. God save Donald Duck, Bonneville and Variety. We are the Desperate Dan Appreciation Society. God save strawberry jam and all the different varieties. We are the Village Green Preservation Society. God save Donald Duck for the little variety. We are the Village Green Preservation Society. God save Donald Duck. Tervetuloa Mannokran huminaan. Joo, heipä hei. Kinksillä lähdettiin liikenteeseen ja sehän oli Village Green Preservation Society. Saman nimiseltä levyltä avausraita, näin ohjelman avausraidaksi. Näin, se oli hyvä. Ja oikein kiva biisikin kaiken lisäksi. Joo. Niinpä tietysti, no mutta Kinksillä on paljon hyviä kappaleita. Joo, seuraavaksi pysytään vähän tämmöisissä hippimäisissä fiiliksissä. 49 Parallel, saman nimiseltä levyltään. Tämä ei ole avausraita, mutta hyvä raita silti. Laserander Filchy on biisin nimi. Softly all around the garden, see the roses weep. The house is dark except for one small window glowing. He is not asleep, working late as usual, sewing skins and making eyes, reconstructing creatures on display. Using canvas, glue and bits of wire underneath the hides, he's pieced together with such painful care, respected everywhere he goes. Lazarus Filchy is his name, his taxidermy is his trade. Never does he make two of the same. The night, how sleeps. The taxidermist lies in wait for you and me. He always plays for keeps. Lurking in the murky gloom, always cool, he went to school. Only hunting on the darkest evenings. As a rule, he's no fool. Soon he's back, he's brought in from the night. A new laboratory specimen, working by the candlelight. Ui, ui. No niin, se oli Young Blood kappaleellaan The Best. Noin, joo. Kyllä, all right. Nyt rikotaan diskotunnelma. Päästetään vähän toisenlaista soundia täältä. Has on biisin nimi, mutta ei, okay. Ei ole mitään tekemistä sillä, oliko se Purple vai kenen biisi se nyt olikaan. Tämä on Tuulin oma Has Opiate EPLT:n. Mm-hmm. Että tämmöstä hassia teille korville. Up.

should run for me. How does it show when you're to lose? Will you explain to me? There's something going, there's something showing, there's something won't let me be. I don't make them like you anymore, that's for sure. And when they made you, they made sure they threw away. Oh, how I wish you could be. I wanna be your vicinity. The space, it'll be just like they say. Näin, Pixies. Ja kappale oli Manta Ray. Jaha. Singlejen B-puoli kokoelmalta. No niin, on hyvä välillä kans soitella. Joo. Joo, mutta tää ei ole nyt tää singlen B-puoli tämä seuraava, vaan jostain levyltä vaan. Joo, Van Halen tulee heilumaan tohon. Ja, joo, Big Bad Bill on biisi. Suluissa lukee vielä Is Sweet William Now. Että sillä lailla kävi pahalle Billille. Kuunnellaan tämä kappale. He could shut his stuff. Had the whole town scared to death. When he walked by, they all held their breath. He's a fighting man, sure enough. And then Bill got himself a wife. Now he leads a different life. Big Bad Bill is Sweet William now. Married life done changed him somehow. Town used to fear. Now they all call him Sweet Papa Willie dear. Stronger than Samson, I declare. Till a brown-skinned woman's bobbed his hair. Big Bad Bill don't fight anymore. No, no, no. He's doing the dishes, mopping up that floor. Yes, he is. Barely used to go out drinking, looking for a fight. Now I gotta see that sweet woman every night. Big Bad Bill is Sweet William now. We'll be right back. Sinne meni Black Sabbath kappaleella Shockwave. Viimeiseltä levyltä alkuperäiskokoonpanolla. Niin, justiinsa. Kyllä. Se oli vielä Black Sabbath silloin, joo. Sen jälkeen se oli Band with Black Sabbath -jäsenet. Joo. Jee. Ja mielestäni kyllä aivan niin mainio biisi, vaikka ainakin Ossi aikanaan dissaili tätä levyä. Mut hyvä biisi, kyllä kyllä. Joskin sitä taas kiinnostaa enemmän huumeet niihin aikoihin kuin musiikin tekeminen. Senkin se on myöntänyt kyllä myöhemmin. Että niin. Se voi olla osasyn. Joo, ei mikään ihme. Mutta eipä siinä. Jätetään se analysointi muille. Joo, laitetaan okay. Lisää musiikkia. Nyt laitetaan sitten tämmöistä vähän erilaista. Tietenkin The Beginning of the End on seuraavan ryhmän nimi, joka esittää levyltään Funky Nassau-kappaleen When She Made Me Promise. Näin, että kuinka se on joku kiristänyt lupauksen tai jotain. No, mut kuunnellaan. Thank you. Rhythm Riders kappaleellaan Outer Space. Kyllä, kyllä. Ja ei ole Outer Space toi Rhythm Riders, eikö se ollut suomalainen? Näin on. Kyllä vaan, kyllä vaan. Mutta joo, hieno biisi. Laitetaan lisää suomalaista musiikkia. Tällä kertaa tulee Kelpo Pojat ja kappaleellaan Kunnon mies. Että tässä on miehen mallia sitten kaiketikin. sin mainetta kannan, kun vaimoni hylkää ja siskolle annan. Kai mitä isnöyrästi kantaa kristitty mies, on vaikea olla kunnon mies. Mä uhoon ja tuhoon, vien isänmaalait, vai taakse valtion mullaisen sai. Kai pitäis armeija käydä sodat kenties, ei kannata olla kunnon mies. Kunnon mies! Kunnon mies! Kunnon mies! Kunnon mies! Kunnon mies! Ei kannata olla kunnon mies! Kyllä. Seuraava biisi alkoi. Se kyllä. Oli Fat Matters. Ja toiselta levyltään. Joo. Ja tota. Niin, biisin nimi. Mainittakoon nyt, että tuossa, mutta no biisin nimi oli Childhood Dream. No niin. Mutta tässä kitaraa soitteli eräskin Noel Redding. Jaa, Reddingin Noel. Joo. Kyllä vain. Kyllä, kyllä. Mutta seuraavaksi ei tule Reddingin Noelia. No ei, kai sitä nyt liikaa pidä. Ei. Seuraavaksi tulee samaa. Tai ainakin biisin nimi on samaa. Okay. Sen esittää meille Tajunta korkeammalle levyltään 8. kappale. Ja näinhän se meneepi. kaatamaan maisema tyhjyyden verhoamaa. Onko meren elävälle olemassa elämää toisella puolen pintaa? Jatkuuko tyhjyys loputtomasti eteenpäin myös pelin selkäpuolella? Voiko kattavaa kuvaa maailmasta piirtää käyttää värenävä musta ja valkoista? Voisiko sokeallakin olla kyky nähdä kauneutta ympärillään? Osasiko kuurokin kuunnella kuiskausta kokonaisten kansojen kaipaukseen? Jos tukkisit kaikki mun aistini, niin voisinko siltikin tuntea rakkauden? Maalitko taivaalle auringon paistetta, jos saisit siihen mahdollisuuden? Kaikki sama virtaava, kaikki sama virtaava, kaikki sama virtaava, kaikki sama virtaava, kaikki sama virtaava, kaikki sama virtaava, kaikki sama virtaava, kaikki sama virtaava, kaikki sama virtaava, kaikki sama virtaava, kaikki sama virtaava, kaikki sama virtaava, kaikki sama virtaava. Väliin yhdenkö kirjan kansien? Tulemmeko vielä jollain päivänä astumaan luokse viimeisen kysymyksen? Jos kukaan ei olisi kuuntelemassa, lakasiko koneistomme toimimasta? Jos en olis kohdannut ikuisulta, puhuisiko se totuuden puolesta? Mahtuuko pienikän ihminen väliin yhdenkö kirjan kansien? Tulemmeko vielä jollain päivänä astumaan luokse viimeisen kysymyksen? Jos kukaan ei olisi kuuntelemassa, lakasiko koneistomme toimimasta? Jos en olis kohdannut ikuisulta, puhuisiko tiedostamaan kaikkeutensa, rajapintoja rajaako tähtien uutama valo tarkka, sun kasvojesi ääriviivoja voivatko aistimme koskaan yltä jokaista pintaa koskettamaan, uskotko repaleessa sanojesi veivän todellisuuttamme puhtaaksi kirjoittamaan, kykeneekö tietokone tiedostamaan kaikkeutensa, rajapintoja rajaako tähtien uutama valo tarkka, sun kasvojesi ääriviivoja voivatko aistimme koskaan yltä jokaista pintaa koskettamaan, uskotko repaleessa sanojesi veivän todellisuuttamme puhtaaksi kirjoittamaan. Pystytkö tarkasti erottamaan pistettä meidät kahdeksi jakava? Oletko koskaan todella tuntenut soliseva puroa? Edessäsi juokseva torjusitko tarjotun tilaisuuden rakastella kaikkeutta? Sulkisitko silmäsi ja suuntasitpä näköäsi, että kaikki on omissa käsissäsi? Sulkisitko silmäsi ja suuntasitpä näköäsi, että kaikki on omissa käsissäsi? Sulkisitko silmäsi ja suuntasitpä näköäsi, että kaikki on omissa käsissäsi? Sulkisitko silmäsi ja suuntasitpä näköäsi, että kaikki on omissa käsissäsi? Sulkisitko silmäsi ja suuntasitpä näköäsi, että kaikki on omissa käsissäsi? Kaikki sama virtaava, kaikki sama virtaava, kaikki sama virtaava, kaikki sama virtaava, kaikki sama virtaava. No niin, näin, niin Young and the Crazy Horse. Juu. Kappaleella Days That Used to Be. Joo. Sillä ja lailla. Kyllä. Nimestään huolimatta se kuulostaa mun mielestä aina vanhalta. Jotenkin silloin semmoinen vanha äijä ääni ollut jo nuorena. No totta. Näin on. Mutta eipä siitä sen enempää. Seuraava. Toisaalta niin tota. Niin. Tässä aletaan jo olekin aika vanhoja. Tää oli tota. No Crazy Horse. Niin. 90 vuodelta. No okei, siitäkin on niin 30 vuotta aikaa. Voi helvetti. Voi. Ei mietitä nyt vuosia. Ei. Laitetaan seuraava biisi, tehdään näin, jonka meille esittää The Norman Haines Band. Den of Iniquity levyltään. Ja Everything You See on biisi. Suluissa muuten Mr. Armageddon. Joo. Ja sehän kuulostaa seuraavanlaiselta. I am physician to the wind, and what is more, I am father of a thousand children, mother of a thousand million more. It is you I seek to bleed for what is mine. Time for you to pay for what you've taken from my life. You know it's not your telling, and you know it's not your bloody stupid wife. Now's the time for all your we'll be right back. Sinne meni orkesteri nimeltään Beyond-O-Matic kappaleellaan Wish. Joo, olipas leijuvaa meininkiä kaikin puolin. Se välillä on. Juu. Seuraavaksi tulee yhtye, joka on päättänyt ottaa nimekseen Joensuu 1685. Ja samalla nimellä julkaisseet levynkin, josta näytteenä seitsemäs kappale. Gamma viiva mainus Machine Minder tai jotain sinne päin. Mutta suomalainen tästä pistää ja kuuntelee. Thank you. Näin. Ronde Jambé Musical oli kappale. Mm-hmm. Tuossa kotimaista tuotantoa joskus parikymmentä vuotta takaperin tai jotain sitä luokkaa. Vanhaa. No ei nyt niin vanhaa, mitä tässä yleensä soitellaan. Niin. Vaikka ajattelee, että niin, no sehän 90-luvulla se oli äsken. Mutta Niin. No joo, on sillä kuitenkin se ero tuohon 2000. No on, joo. On. Jep. Mutta seuraavaksi pysytään kans Suomen kamaralla, joskin pysytään myös laulaja tomana. Instrumentaalia siis. Jazz-musiikkia, jota nyt tässä on lähiviikkoina tullut joiteltua. Tässä tämän viikon ote siltä saralta ja siitä vastaa Pekka Toivanen. Hyvä Pekka. Joo, biisin nimi on Medallion. Se on levyltä She Didn't Like the Wallpaper. Toinen raita menee näin. Thank you. Näin. Se oli Tears for Fears-niminen yhtye. Ja tästä tuli sinkun B-puoli, niin kuin sullakin tuossa aiemmin. Kyllä vain. Joo, tämä oli Johnny, ei kun hetkinen. Joo, niinpä niin. Johnny Panic and the Bible of Dreams taisi olla. Joo. Jaha. Juu, no mutta semmonen se. Kyllä. Ja sitten? Kello 12 kunniaksi. Kevyttä keskellä päivää. West Side Connectionia ja West What Ho on kappaleen nimi. Ja nyt joku soittaa. No niin, hei hei. Eikö siis? Musat soivat. Ei vielä. Jep. No niin. Yes, sir. Check it. Oh, shut your mouth and get naked. I'm connected. Plus I'm making hit records. So if you wanna win, hop in and take a spin. That's Dub C and Mac 10. What's your name, girlfriend? You can have some fun with us. Lay in the sun with us. Pack a gun with us. Make a run with us. To these illegal amigos who wanna buy these bald eagles. I'm our regals. We shopping at Spiegel. So what you wanna do? Decisions, decisions. And what you think about dick and pussy collisions. You're a irresistible bitch and all that. Me, I'm rich as fuck. Plus I smell like gas. So a nigga got to get chose. It's a house full of hoes. I suppose at least one of those won't miss the flossy with the kilos. You know it's quick, fast. Shit, it's all about the cash. Harvey, Rolexes, and Benzes in the S-Class. Don't get it twisted, nigga. You know the word. You've got the herb and I don't fuck with nothing less than a bird. I make your whole crew scatter. What you say don't matter. Cause nigga, you so punk, so tell your bitch I need to holler at her. I take her for show, hop in my Benzo. I stole my truck to the flows, I head westward with your hoe. It's Mac 1-0, nigga, so fuck what she say. I put it down the G-way, I'm getting head on the freeway. Irresistible bitch, let's go. Well, where we going? Westward, hoe. Irresistible bitch, let's go. Where we going? Westward, hoe. You need some dick in your life, dick in your life. Like Joe to see, I'm fiending the fuck until you bleed. You need to be rolling with this cap pillar. Fuck the sucker for love, lollipop, toe licking ass nigga. See, you say you want a real G. But won't you play like Jago Bell and need your bitch, take a ride with me. Cause I could use a hoe like you, a bitch down the blastic. Yo, you twist this motherfucking plastic. Cause you's a true death from the west side. About 5'10", 220 with scars on your thighs. And that's the kind of hoe I won't down with me. So bitch, get your ass in and let's rob the whole city. Did I mention? I think about you when I'm bitching. And running my trigger finger all through your extensions. It's intense. Dreaming of a black picket fence. His and her minds teach you how to rhyme on the mic. You Tina, I'm Ike. I know you ain't a dyke, cause you seem to like the way I lay pipe. Keep it tight, let's put this mattress to the test. Yes, I must confess, I got some prior arrests. For sure, you know we going westward, ho. Can you handle? Half a chicken in the door panel, we at the mo. With a 4-0 in a joint, we got high. Fucked around and missed the drop-off point. It's going down. Irresistible, bitch, let's go. Where we going? Westward, ho. Irresistible, bitch, let's go. Where we going? Westward, ho. I put it down all around, but westbound is where I'm headed. Since I keep my heat leaded, if you trip, you get wet. We be huffing like hogs, nigga, who can see my crew? No better yet, me and you, nigga, what you wanna do, fool? Cause all I do is wreck from the hip I tech. And when I come from the shoulders, I straight west side connect. I got chickens by the flock, I got the block on lock. Around the clock, I still rock, so ain't a bitch I can't knock. So handcuff your trick if she's a good looking hoe. Cause dog, I run with niggas that the feds is looking for. They wanna get at us because our pockets is the baddest. These bitches be jocking us cause we got the bowler stats. I want a janky bitch, a bitch straight down, penitentiary bound, with the qualifications of a hoe like you. C-sections, tattoos, stretch marks, and bullet wounds. A rough bitch in a beanie, the type of bitch you're down to do a drive-by. You're my enemies, like Mary J, you all I need. When I'm in jail, the kind of cold that's down to keep to me weed. Fantasies of me and you, I keep having them. At the park, smoking on a hump, sharing a talk and a magnum. Fucking in the back of the coupe, let's get it cracking. So pass the stick and tell me how what's happening. Irresistible, bitch, let's go. Where we going? Westward, ho. Irresistible, bitch, let's go. Where we going? Westward, ho. This West Coast gangsta shit got it cracking. We all mackin', so baby, how you actin'? This West Coast gangsta shit got it crackin'. We all mackin', so baby, how you actin'? Irresistible bitch, let's go. B.I.S. Where we goin'? Westward, ho. What up? Irresistible. Astros gangsta shit got it cracking. We all mackin', so baby, how you actin'? This West Coast gangsta shit got it crackin'. We all mackin', so baby, how you actin'? This West Coast gangsta shit got it crackin'. We all mackin', so baby, how you actin'? This West Coast gangsta shit got it crackin'. We all mackin', so baby, how fuck you actin'? Fuck you, bitch! Irresistible bitch, let's go. West Coast gangsta shit. Westward, ho. Irresistible bitch, let's go. Panterahan se. Näin. Välillä on ollut tähän rauhallista musiikkia, niin piti nyt pikkusen pistää jotain tämmöistä. Joo, se oli tosiaan Pantera ja Projects in the Jungle saman nimiseltä levyltään. Joo, suomeksi kyllä. Pantera on muuten housukausi, ootko miettinyt? Kyllä, kyllä. Era. Näin on, housukausi. Nyt on siis meneillään housukausi, koska kyllä. Ilman housuja tuolla ulkona kulkiessa voi saada jopa sakon. Niin. Niinpä niin, jos ei ole tarpeeksi pitkä paita. Kyllä. Joo, semmoista. Mitäpä seuraavaksi? Like and the Cosmonautsia. Aha. Juu, kappale on nimeltään Vendetta. Selvä se. called Rome. Looking for someone to find it. It's called Rome. Looking for someone to find it. And like this in every town, where some seas have just been sown, on a hidden patch of ground that is waiting to be found. It's called Rome. Getting late, yeah, and the need is growing great. It's called looking love. It's called looking for someone. It's called love. Looking for someone to find it. All right. NGC 4594 levyltään Skipping Through the Night kappaleella It's Called Love. Mutta kyllähän se varmasti tuli selväksi tuossa kappaleen aikana. Sen verran useasti hoettiin kyseistä. No niin, no, näinpä näin. Sitten jotain aivan muuta. No niinpä niin. Esa Chuban ja Ilo Lintu skuppari levyltään esittää kappaleen Yhden naisen mies. No niin, Esa Chuban pitkästä aikaa. Vain jos mä ryhdyn kuninkaaksi, voin voittaa koko maailman. Vain jos mä ryhdyn kuninkaaksi, voin sanoa sinua rakastan. Sinä teit minusta kuninkaan, kun annoit minulle suudelman. Sinä saat sydämeni salpaamaan. Sanoin sinua rakastan. Sä olet yhden miehen nainen, mä olen yhden naisen mies. Sinut piti itselleni saada, sitä mietisi kuninkien ties. Meidät kohtalo yhteen järkkäs, taikka siskos kuka ties. Sä olet yhden miehen nainen, mä olen yhden naisen mies. Omakseni voin voittaa koko maailman. Vai jos mä saan sut käsivarsille, niin en muuta ikinä tahdakaan. Vie sinä siskoni tanssimaan, näin lausui kohtalo mulle vaan. Vai mä huu sinusta ainoastaan, ei ketään muuta huomaakaan. Sä olet yhden miehen nainen, mä olen yhden naisen mies. Sinut piti itselleni saada, sitä mietisi kuninkin ties. Meidät kohta yhteen järkäs, taikka siskos, kuka ties. Sä olet yhden miehen nainen, mä olen yhden naisen mies. Vain jos mä ryhdyn kuninkaaksi, voin voittaa koko maailman. Vain jos mä ryhdyn kuninkaaksi, voin sanoa sinua rakastan. Sinä teet minusta kuninkaan, kun annoit minulle suudelman. Sinä sait sydämeni saltaamaan, kun sanoin sinua rakastan. Sä olet yhden miehen nainen, mä olen yhden naisen mies. Sinut piti itselleni saada, sitä mietin se kuninkin ties. tiedät kohtalo yhteen järkäs, taikka siis koskuva mies, sä olet uuden miehen nainen, mä olen yhden naisen mies. Merry Airbreaks, tai jotenkin silleen, Three Hearts oli biisin nimi, ja yhtyeen nimeä kantavalta levyltä lohkaistu tähän ohjelmaan varta vasten. Olkaapa hyvät vain. Niin, mitä seuraavaksi? No ei ole tullut tänään soitettua punkkia ollenkaan, nyt täytyy asiaa vieneen syytä korjata. Jaha. Siitä vastaa Comeback Kid kappaleellaan. No. Wake the dead. Jaha. Joo. Okei. Okay. done the sentimental stress. I never knew love, but I know it now. I wanna give her my heart, but how? But then she's on the line and tells me don't be vain. Se oli Yellow ja How How in Silence mix. Joo, Eccentric Remixes levyltä. Semmonen remixi Yellon biisistä. Yellon itsensä remixaamana. Mutta seuraavaksi ei varmaankaan tule. Ei niin, tulee Julma Henri ja Syrjäytyneet. Kas kummaa. Ja fiittaamassa rauhan tekijä. Biisi on. En. 28.06. Juu, laitan nyt vielä tosta. Joo. Joo. No niin. Kuuluukin jotain. Hyvä. Läpi helvetin ja tiesi siltä takaisin. Pimeässä etsit kauankin sydämestäsi sukain. aurinko ei paista viikkoihin. Harmaassa epäilee sen olemassaoloa, kunnes yllättäen pilvi repeää ja valo pääsee kovasta läpi. Kaivannut liian monta korkeinta olotilaa, kuka sitä aurinkoa koskettika. Ei koskaan sammunut niiden jano, piti liian kauan kiinni palo. Pelkä kasvaa, ellet halua pelätä koko elämääsi. Nurkan takaa voi tulla mitä vaan, mutta tiedät aina vahvempana palaa. Aina löytyy niitä, jotka ei uskalla, pelokkaita, haavoittuvia. Kannan niitä sun mukana, jotka tarvii tukea. Älä hylkää, ei ehjää lapsuutta kellään koskaan. Täydellistä vanhempaa ei ole olemassa, täydellistä ihmistä ei ole olemassa. Jokainen meistä särkyneitä, ei katu musta vaan muisto tuskasta, joka ei toistu. Sukupolvien kierre loppu tähän. Me tiedetään paremmin ja nähdään koko kuva. Ei olla myrskyn silmässä, tantereella makaa syyttömiä. Rikkinäisissä linseissä, niin syyllisiä. Kesken eräisiä, epätäydellisiä, saman matka edessä. Erilaisia, samanlaisia, ääni syvällä sisimmässä. Se elää vain täydellisessä vapaudessa, turvassa. Määrittämätön on tämän pituus, vai miksi mun korviin kuiski ikuisuus? Jos joku sinne pääsee, niin sinä, vaikken ois sun luona, puristan sua. Nouse vittu ylös, me yritetään vielä rystyset, vaikka sinä, sinä, sinä. Tarpeellinen tarpeissa, luonnollinen luonnossa, totuudessa vapaus ja vastaus. Valsit sä läpi helvetin ja tiesit siltä takaisin. Pimeässä etsit kauankin sydämestäsi sukaan. Valsit sä läpi helvetin ja tiesit siltä takaisin. Pimeässä etsit kauankin sydämestäsi sukarin. Kuva mielestä aina vaan häviä. Maailmassa on monen muista käviä. Kun me vaan hävitetään eikä välitetä toisen ihmisen elämästä pätkääkään. Raha ja materia sitä määrää. Muistat ette koskaan tee mitään väärää. Löydät hyvän maan ja elämyksen. Tän rinnasta ripivän kysymyksen. Lomassa me paranneta maailmaa. Josta jonain päivänä tulee satuma. Taivalan eteenpäin auringon laskuun. Keksin filosofina jotain hyvää kaskuun. Voima on veljet, siskot, elämän kiskot. Tiedä mitä taaksesi elämäs viskot. Siksi pysy paikalla, elätte paha. Sillä paholainen on vain pelkkää rahaa. Valtios numero, sarja, merkki jossain. Mistä tiedä itsekään yhtään mitään. On maalista mammona se kammottaa. Ja suuri hiiden pata alla me ammottaa. Mut yksin et oo ajatuksien kanssa. Ja enkelit hajottaa vaan pirunansa. Sillä luon se tekee meille uuden Kuva mielestä aina vaan häviä. Maailmassa on monen muista käviä. Kun me vaan hävitetään eikä välitetä toisen ihmisen elämästä pätkääkään. No, I'll never give up the hunt up. Yeah. Näin, Kate Bush. Ja ihan vaan senkin takia, kun siinä Julma Henrin biisissä käytettiin samalta levyltä toista kappaletta. Niin, mikäs levy? Never Forever. Ja toi oli Wedding List-niminen kappale. Ja te kuului siihen eteen. Toki. All right. Kyllä vain. Kasarin kauneinta naislaulua, sanon minä. Okei, seuraavassa vuoro on Living Legend. Ja The Catherine-levyltä kakkosraita, joka kantaa nimeä She Wants Me. Jaha. Now this a little doozy about my life, the movie. How my wife, she knew me, but not like the girls on tour. I make music, and see this how it changed. But me. If you wasn't ready, I've been there before. I know. Seen it from afar, but I'm untouchable. Brushed on my arm, ain't uncomfortable. I'm kinda like a flirt, yeah. Yep, I admit that maybe it could work. But you don't really want that. Nah. It's like magic. You can have it. Throw you one night, then they call it a hatchet. Well, I'm Wayne Gretzky, but way too sexy. If ice gets broken, then she gets naked. Damn, that's cold. Fine young tender with her mama at the show, and she wasn't that old. Oh. Somebody might have hit that, get that, get back. Baby, we don't need that. She wants me, shot me, show me what's happening. She wants me, always ready for action. She wants me, shot me, show me what's happening. She wants me, always ready for action. I got a restraining order on my ex-girlfriend. We had a fight, she pulled a knife. I'm at the precinct again. Merc, man, I told you about them groupies. And homie, that's why I tied the knot. I don't really know why you drive a hoopty. You can have a new Benz off the lot. But the D's on this bitch. She threw the squeeze on my dick. Crouch, my girlfriend got a girlfriend. I ain't leaving this chick. Well, if you keep the girl, it's something. Despite all the dysfunction, she wanna ride tonight right by your side. So give her what she's wanting. She wants me, shot me, show me what's happening. She wants me, always ready for action. She wants me, shot me, show me what's happening. She wants me, always ready for action. She got me going crazy, damn near out of my mind. She got me spending chips on crazy shit. The chick is that fine. For the one man, she ain't it. She got that look on her face like she been smoking that shit. But if you looking for some fun, she don't wanna be with. I agree, I can see it from the stage in a minute. Met her on MySpace, let her to my place. Fed her a right taste, she wasn't a shy date. Brown hair with a fly face, she stood about 5'8". Too tall for my case, but fuck that wide way. She spread like butter, stretch like rubber. Talk real gutter, a freak like no other. So hot undercover, not for your mother. Touch her with a 10-foot pole, don't love her. She good for the taking, but don't get caught up. Cause she'll break you, then make sure you're never brought up. Yeah, I hit it, I quit it, we humped, I fuck. Yeah. I admit it, I did it, so what? She wants me, shot me, show me what's happening. She wants me, always ready for action. She wants me, shot me, show me what's happening. She wants me, always ready for action. These girls are crazy all over me. I'm the guy you wanna see. Booty bounce when we get down. Nappy dug out, thug out, crown. Yeah, King me, girl, sing your song out loud. Let me know when you're about to feel that wow. Did we make it to my crib somehow? You put that spell on me right now. She does that thing to get it done. Get me off that Cinnabon. Run it down, now use your tongue. Girl, hit that spot, let's have some fun. They want this badly, yes they do. True, I want as bad as you. She wants me bad as she wants, dude. I'ma just play cool, I'ma let her chew. She wants me, shot me, show me what's happening. She wants me, always ready for action. She wants me, shot me. Show me what's happening. She wants me, always ready for action. Mm-hmm. saying while things are going on. What you need, what you need, what you need is a change of habit. Now if you're in the habit to let your temper fly when you talk with people who don't see eye to eye, and if you don't believe that there's a newer world ahead, what you need, what you need, what you need is a change of habit, a change of habit, a change of outlook, a change of heart. You'll be alright. The halls of darkness have doors that open. It's never late to see the light. So if you're in the habit of putting people down just because they're different on the wrong side of town, oh, don't count away medals on their pinning, not on you. What you need, what you need, what you need is a change. A change of habit, a change of outlook, a change of heart, you'll be alright. The halls of darkness have doors that open, it's never late to see the light. So if you're in the habit putting people down just because they're different on the wrong side of town, well, don't count on any medals on their pinning, not on you. What you need, what you need, what you need is a change of habit, change of habit. Elvis siinä elämänohjeita jakeli kappaleellaan Change of Habit. Kyllä, joskus on ihan hyvä vaihtaa tapojaan. Toi oli levyltä Elvis Double Features, joten se siitä ja hei. Meillä on vielä vajaa 12 minuuttia tai jotain sitä luokkaa. Alright. Siis no. Täysille korville. Niin. Kyllä, no seuraava biisi ei kovin kauan siitä vie. Siitä vastaa Herodes Honest ja biisin nimi on Let's Positive. No niin. Technicolor, yes, I find I'm laughing.